Radyo Tiyatrosu. Kahve Falı. Yazan Aşkın Güngör. Yöneten Toprak Sergen. Efektör Ersin Temelli. Yapım İstanbul Radyosu. Oynayan sanatçılar: Hakan Can, Sungun Babacan, Senem Can, Songül Öden, Selçuk Canberk Uçucu, Siyah Sezai Aydın, Mavi Nilüfer Açıkalın, Kahverengi Toprak Sergen, Komiser Murat Siyah Kürküt, Polis Nuri Karadeniz. Diyorum. Bana mı seslendin? Yok, kendi kendime konuşuyorum. Sana seslendim tabii ki. Çay koydum. Geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Yarım saattir aynı söz. Bana mı seslendin diyor bir de. Sanki evde başkası var. Ay hadi Hakan. Ah, geliyorum dedim. Hayatım, ellerimi yıkıyorum. Tamam. Geldim işte. Düz gibi oldu çaylar. Desen başlasaydın. Olur. Bir pazar günümüz var birlikte kahvaltı etmek için. Onda da ayrı ayrı mı oturalım masaya? Yumurta yok mu? Ay Hakan, pişiririm yemezsin. Yapmayınca yumurta yok mu? Ne bileyim, ben her pazar yapardım da. İstiyor musun? Koyarım ocağa. Yok yok yok, otur. Aa, bir de çay soğudu diyorsun. Yandım ya. Anlaşıldı. Beyimiz tersten kalkmış bugün. Tersten mi? Tersten nasıl kalkayım? Duvar tarafında yatıyorum. Her zaman nasıl kalkıyorsam yine öyle kalktım işte. Amuda filan kalktığımı gördün mü sen benim? Ay, nasıl istediğin gibi anlıyorsun her şeyi Hakan. Şaka şaka. Güzel karımı sinirlendireyim biraz dedim. Bu çayı döktüreceksin bana. Bir öpücük vermeden bırakmam. Tamam tamam. İnanılmaz bir şey sayın seyirciler. Yakışıklı adam güzel kadını kandırmayı başardı. Yaklaşıyor, yaklaşıyor ve... gol, gol sayın seyirciler, gol. O sayın seyirciler şimdi üst kattan gelirse görürsün gülünü. Aman aman aman, şeytan kulağına. Hiç çekemem Selçuk'un muhabbetini bugün. Dün akşam Didem yarın size inebiliriz demişti. Gelirse şaşma. Bu saatte. Bu saatte mi? Öğlen oldu Hakan Bey. Herkes sizin gibi uykucu değil. Her gün horozlarla birlikte kalkan da onlar değil ama. Hafta içi müvekkildi, hakimdi, savcıydı. Didişip duruyorum. Bir pazarım var. Onu da Selçuk'un araba tutkusunu dinleyerek tüketemem valla. Abartıyorsun Hakan. Abartıyor muyum? Abartıyorum ha. Siz kardeşinizle yan odada dedikodu yaparken adam bana hangi arabanın kilometrede kaç yaktığını anlatıp duruyor hanımefendi. Yok o marka araba şu kadar edermiş. Yok bu arabanın kaportası şöyle dayanıklıymış. Başka muhabbet yok. Ha gerçi hakkını yemeyin. Zaman zaman magazin programlarından öğrendiği şakaları da yapmıyor değil hani. Biz dedikodu mu yapıyoruz Hakan? Ne? Ne dedikodusu? Öyle dedin ya az önce. Canım lafın gelişi. Hadi hadi lafın gelişiymiş. Dedikoduymuş. Öğrenmişsiniz bir şey, iki kadın yan yana gelince dedikodu yapar sanıyorsunuz. İnsan kız kardeşiyle başka şey konuşamaz mı sanki? Hayda. Nereye çektin lafı? Ben bir yere çekmedim Hakan Bey. Laf zaten oraya gidiyordu, yolda karşılaştık. Hem nereden biliyorsun dedikodu yaptığımızı? Başka bir şey konuşuyor olamaz mıyız yani? Hayatım şimdi bunu... Ama tabii bizim kafamız başka şeye çalışmaz. İkimiz de ev hanımıyız ya. Çayımızı demleyip kaynanalarla gelinleri izleriz. Hatice Hanım'ın kızı ne giymiş? Adnan Bey'in oğlu kiminle evlenmiş? Başka şey konuşamayız. Hoppala. Hoppala ya hoppala. Konuş konuş, hesap sorunca da hoppala. Bak dedikoducu bir kadınım ya, zeytin bile kaçıyor benden. Ya Senem vallahi abarttın güzelim. Kesin erkektir bu zeytin. Bak bak nasıl kaçıyor hala. Gülmeyeyim dedim ama erkek bir zeytin ha. Evet, yalan mı? Baksana şuna, duruyor mu durduğu yerde? Bu kadar inatçı olduğuna göre erkek değil, kesin kadındır o zeytin. Yok canım, kadın olsa başka bir zeytinle dedikodu yapıyor olurdu. Kadın kısım başka şeyden anlar mı sanki? Gel buraya. Gelmeyeceğim işte, kalbimi kırdın. Ama sizi ne kadar sevdiğini bilmiyor musunuz kuzum? Neden bir çare kılıyorsunuz kalbimi? Nahir, Nahir, inanmıyorum sizin aşkınıza artık. Seni seviyorum koca cadı. Ne kadar? Hiçbir erkek zeytinin, hiçbir kadın zeytini sevemeyeceği kadar çok. affedildin mi şimdi? Bilemiyorum, düşünmem lazım. Hadi ama. Peki, bir soru soracağım. Bilirsem affedebilirim. Sorunuz rica ederim. Soruyorum, sen benim neyimsin? Kurbanım. Peki, öpersen prense dönüşür müsün? Bilmem, denemek lazım. Uyanık seni. Al bakalım sana kocaman bir öpücük. Sahi ilan verdin mi gazeteye? Ne ilan? Ay bir de ne ilanı diyorsun Hakan? Nüfus cüzdanını kaybetmedin mi sen? Veririm pazartesi canım. Bu genişliğin var ya, öldürecek beni yani. Pazartesi pazartesi diye diye 2 hafta oldu. Başımıza bir iş gelirse sorarım sana. Ama kim ne yapsın benim nüfus cüzdanımı sana? Kim bilir hangi camın kıyısına iliştirilmiş beni bekliyordur şimdi. Hani hep öyle olur ya. Neredeyse her eczanenin, her büfenin, her bakkalın camında birkaç tane paso ehliyet filan bulunur. Süs gibi. Vallahi pes. Bir de avukat olacaksın. Kimlerin kimleri hangi yollarla dolandırdığını bilmiyorsun sanki. Ama tabii Selçuk'un nüfustaki arkadaşı eline yeni nüfus cüzdanını tutuşturdu ya. Ondan rahatsın bu kadar. Yoksa görürdüm seni. Tamam tamam. Söz pazartesi kocaman puntolarla vereceğim kayıp ilanını. Ay dalga geçiyorsun bir de Hakan. Tamam karışmıyorum, ne yaparsan yap. Sen endişeleneceğine ben endişeleniyorum ya. Ama güzelim. Kapı. Al işte geldi seninkiler. Dur bakalım belki de onlar değildir. Tabi. Hadi. Sen kapıya bak. Ben de şu masayı kaldırayım hemen. Ayıp olmasın. Ama ne ayıp olacak ya. Cumhurbaşkanı oturmaya geliyor sanki. Geldim. Patladı bu da. Yine hangi arabanın düz yolda nasıl kaçtığını anlatacaksa. Açtım işte. Affedersiniz ben başkası sandım da. Hakancan? Evet benim, siz? Girebilir miyim? Evet ama kim olduğunu... Her şeyi anlatacağım. Ama kapı önünde olmaz. Bizi dinliyor olabilirler. Dinliyor olabilirler mi? Kimler dinliyor olabilir? Onlar. Onlar da kim? Beyefendi yanlış gelmiş olmalısınız ve... Yanlış gelmek mi? Hakan Can olduğunuzu söylemiştiniz az evvel. Yalan mıydı bu? Hayır değil ama... O zaman yanlış gelmemişim demektir. Hay Allah. Kim olduğunuzu söyleyecek misiniz siz? Özür dilerim ama hayır. Sadece iyiliğiniz için burada olduğumu söyleyebilirim. Diğer merak ettiklerinizi ancak içeride anlatabilirim. Bakın özür dilerim ama merak ettiğim herhangi bir şey yok. Ayrıca kendi iyiliğini başkalarının düşünmesine de ihtiyaç duymuyorum. Anlatabildim mi? Gayet iyi. Şimdi girebilir miyim? Hay Allah siz... Hakan! Niye... Gelen kim? Didem nerede? Hayır! Ben geldim efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Buyurun tekrar hoş geldiniz. Hakan alsana içeri beyefendi. Şuradan terlikleri ver ayağına. Ben şu bulaşıkları yıkıp geleceğim. Siz oturun. Siz karımı tanıyor musunuz? Elbette. Hay Allah, neden daha önce söylemediniz? Çok özür dilerim. Aman efendim, ne ehemmiyeti var? Neydi, belirsiz birini evinize alacak değildiniz herhalde. Buyurun, buyurun girin lütfen. Şu terlikleri alın. Geçin içeri, geçin. Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Nazik olduğumu pek sanmıyorum. Kapıda o kadar diktim sizi. Tekrar özür dilerim. Lütfen, söyledim ya, yerinizde kim olsa aynını yapardı. Öyle değil mi ama... Doğrusu siz de çok güven verici değildiniz. Ne o öyle, sizin iyiliğiniz için geldim. Beni dinliyor olabilirler, adımı söyleyemem demedim. Ama doğruydu söyledikleri. Bakın işte yine. siz ciddi misiniz Allah aşkına? Gayet ciddiyim. Peki kim o zaman bizi dinleyenler? Yoksa Selçuklar mı? Anladım. Selçuk'un bir numarası bu değil mi? Henüz emin değilim. Neden emin değilsiniz? Selçuk Bey'in bu işin içinde olup olmadığından. Daha doğrusu size yardım edip etmeyeceğinden. Çay içer misiniz? Ha, çok naziksiniz ama aram pek yoktur. Kahveyi tercih ediyorum da. Gelecek konusunda daha güvenilir. Gelecek konusunda güvenilir mi? Evet. Anlıyorum. Anladığınızı pek sanmıyorum. Sahi adım ne demiştiniz? Adımı söylememiştim ki. Ama artık söyleyeceksiniz herhalde. Ne sebeple? Nasıl ne sebeple? Adınızı bilmeden nasıl konuşacağım sizinle? Adımın bilinmemesi şu ana kadarki konuşmalarımızı etkilemedi. Yanılıyor muyum? Hayır. Bu latife ediyorum. Bana siyah diyebilirsiniz. Evet. Ne evet? Soyadınız siyah. Adınız ne? Siyah işte. Allah Allah. Siyah diye soyadım olurmuş canım. Soyadımın siyah olduğunu söylemedim ki. Tamam işte ben de onu diyorum. Soyadınız siyah. Peki adınız? Yani size soyadınıza hitap etmemi istiyorsanız sorun yok. Ama o da çok samimi gelmiyor bana. Soyadım da siyah değil. Allah aşkına neden size siyah dememi istiyorsunuz öyleyse? Çünkü ben buyum. Siyah. Bakın, artık bu şaka biraz fazla. Bu bir şaka değil. Hakan sen çay istiyor musun hayatım? Evet hayatım ama sen zahmet etme. Ben gelip alırım. Ay, ne güzel anlaşıyorsunuz. Genç çiftlere imreniyorum hep. Bizim hanımızla öyle değildi ilişkiler. Ya ya. İzninizle. Rica ederim buyurun. Senem. Kim bu herif Allah aşkına? Ne demek kim bu herif? Kim işte? Ben siyahım diyor. Deli midir nedir? Siyah mı? Siyah diye ad olur mu? Sana sormalı. Tanıyor musun sen bu adamı? Ay nereden tanıyayım elin adamını Hakan? O zaman ne diye içeri buyur ettin adamı kızım? Hakan içeri alsana beyefendi. Şuradan terlikleri ver ayağını. Ay ne bileyim Hakan. Kapıda konuştuğunuzu görünce tanıyorsun sandım. Tanıdıklarımla kapı eşiğinde mi konuşuyorum ben Senem? Babam yaşındaki bir adamla ne işim olabilir? Müvekkillerimi evde kabul etmediğini de biliyorsun. Ay tamam uzatma lütfen. Gösteririz kapıyı gider. Buldum gider. Tutkal gibi herif. Hırlı mıdır hırsız mıdır nedir? Bir de terlik verdik ayağına. Hey Allah'ım ya. Ay bir de yalnız bıraktın adamı içeride Hakan. Bir şey çalmasın. Onu adamın ayağına terlik verdirmeden önce düşünecektiniz küçük hanım. Beyefendi başka bir şey ikram edeyim mi size? Teşekkür ederim. Madem ikramda ısrar ediyorsunuz bir kahve rica edebilir miyim? Sade. Bir de kahve ver adama. Ay ne bileyim söyleyecek bir şey bulamadım birden. Yapayım bari adamcağızın kahvesini. Hayır efendim kahve filan yapmayacaksın. Ama ayıp olacak ve... Ayıp filan olmaz. Gel yollayalım şu adamı. Sanıyorum kahve kalmadığını söyleyeceksiniz. Maalesef. Karımı tanıdığınızı söylemiştiniz. Evet. Oysa karım sizi tanımadığını söylüyor. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Gayet basit. Ben karınızı tanıyorum. O beni tanımıyor. Size farklı bir şey söylediğimi sanmıyorum. Yanlış mı? Hayır ama... Bakın Hakan Bey. Sizi daha fazla merakta bırakmayacağım. Kapıda söylediklerimin her biri doğruydu. Buraya tamamen iyiliğiniz için geldim. Sizi korumaya. Bizi korumaya mı? Kimden? Kendinizden. Ne? Doğru duydunuz. Sizi kendinizden korumaya geldim Hakan Bey. Bu nedenle tutuklusunuz. Allah aşkına bu nasıl bir şakadır bilmiyorum ama... Bunun şaka olmadığını belirtmiştim az evvel. Kim oluyorsunuz da evimize gelip tutuklandığımızı söylüyorsunuz? Adınızı bile bilmiyoruz daha. Adlara anlam veren kişiliklerimizdir küçük hanım. Kocanıza söylemiştim, size de yineleyebilirim. Bana siyah diyebilirsiniz. Bakın siyah mısınız, nesiniz? Derhal evimi terk etmezseniz polis çağıracağım. Bunu yapabileceğinizi sanmıyorum Hakan Bey. Tutuklandığınızı söylemiştim. Allah aşkına kimin tarafından? Kahve falı medyumları şirketi tarafından. Tamam yeter artık. Lütfen evimi terk edin. Karımı endişelendirmeye başladınız. 4 kişinin katili olduğunuzda karınızın daha fazla endişeleneceğini... ...hatta yıkılacağını söyleyebilirim. Allah aşkına ne saçmalıyorsunuz siz? Sadece gelecekten bahsediyorum Hakan Bey. Sadece gelecek. Gelecek mi? Delirdiniz mi? Tanıdığınız pek çok kişiden daha aklı başındayım. Size de hırçınlıktan vazgeçip beni can kulağıyla dinlemenizi öneriyorum. Sözlerime telveler şahittir ki bugün akşama doğru, hadi tam saat de vereyim, tam 6'yı çeyrek geçe 4 kişiyi öldüreceksiniz. Ve siz kahve falı medyumları bu korkunç gerçeği ilerlemeye çalışıyorsunuz. İşte biz kahve falı medyumları, yani bu korkunç gerçeği engellemeye çalışıyoruz. Gerçekten yeter. Son kez söylüyorum, çıkın gidin buradan. Beni anladığınızı sanmıyorum. Çok iyi anlıyorum. İhtiyar bir kaçıksınız siz. Ama aradığınız eğlence bu evde değil. Gidin buradan. Bakın oğlum. Böyle hitap edebilirim değil mi? Söylediklerimin deli saçması gibi göründüğünü biliyorum ama ne olur. Ön yargılarınızdan sıyrılın biraz ha. Bakın Siyah Bey, Siyah Efendi, Siyah, her neyseniz. Kimseyi öldürmeye niyetim yok, tamam mı? Bir karıncayı bile incitecek değilim. Anlamıyorsun ama. Ben niyetlerden değil, olacaklardan söz ediyorum. Nereden biliyorsunuz olacakları? Ustalar katında bakılan kahve falları söyledi bunu. Kahve falları söyledi. Doğru mu anladım? Gayet doğru. Tamam, tamam pes. Selçuk'un oyunu değil mi bu? Numaracı keçi. Şu anda konuşmalarımızı kaydediyorsunuz değil mi? Bakın oğlum. Sonra Selçuk'un yanına çıkıp dinleyeceksiniz. Gerçekten iyi numara, kabul etmeliyim. Siz de iyi oynuyorsunuz. Tek falso vermediniz yani. Hakan oğlum. İşte en iyi bölüm de bu. Birden Şefkatli Baba'yı oynamaya başladınız. Bakın oğlum, Hakan oğlum. Harika bir numara bu. artık oyunu daha fazla uzatmayalım. Size sormalı, bitti mi bitmedi mi? Maalesef çok çabuk biteceğini sanmıyorum. Bugün tutuklu kalacaksınız. Bu tutukluluk lafını da yanlış anlamayın sakın. Kulağa kaba geldiğinin farkındayım. Tutukluluktan kastım gün boyunca evden dışarı çıkmanıza izin verilmeyecek olması. Bir nevi gözaltı yani. Nice kader kurbanının yıllar boyu yabancısı oldukları dört duvar arasında yaşamak zorunda kaldığını da dikkate alırsanız... Allah aşkına ne istiyorsunuz bizden? Size bir şey yapmadık ki. Korumanız için bu kadar çaba sarf etmemizin nedeni de bu zaten. İyi insanlar olduğunuzu biliyoruz. Bunu da kahve falından öğrendiniz. Hepsini değil. Hakkınızda iki aydır yürüttüğümüz araştırmalarda bir takım fikirler verdi bize tabii. İki aydır mı? Yani iki aydan beri bizi mi izliyorsunuz? Öyle de denebilir. Kulaklarıma inanamıyorum. Bu kişilik haklarımıza saldırıdır. Tam tersine. Kişilik haklarımızı korumak için üstlendiğimiz bir yükümlülük bu. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Pekala. Farz edelim ki ne kadar çılgınca görünse de söyledikleriniz doğru. Peki öyleyse nedir bu kahve falı mevcumları şirketi dediğiniz saçmalık? Yok ustalar katı, yok telbelerini söyledikleri. Metinizi duymadınız mı? Hayır. Oysa uzun zamandır gazete ve televizyonlardayız. Ne demek şimdi bu? Başlıkları hatırlayın. Falanca zengin kişi yatırım yapmadan önce kahve falına baktırdığını söyledi. Filanca şarkıcı konsere çıkmadan önce mutlaka kahve falıyla moral kazandığını belirtti. Ve bunlar gibi bir yığın haber. Bahsi geçen o kahve fallarına bakan da hep sizdiniz öyle mi? Gayet tabii. Ülkenin en önemli şahsiyetlerinin komşu oturmalarında fal baktırdığını düşünmüyordunuz herhalde. Aslını ararsanız aklı başında birinin atacağı adımlar için kahve telvesinden medet ummasını bile düşünemiyorum ben. Düşünmeye başlasanız iyi olur. Çünkü o küçümsediğiniz kahve fincanları sayesinde buradayım ben. Fincanları küçümsüyor filan değilim. Lafı çarpıtmayın. Geleceği okuduğunu iddia edenleri küçümsüyorum ben. Ayrıca şu an evimde tatsızlık çıkarmanıza sevinmek durumunda da değilim herhalde, değil mi? Bak şimdi bence göbek bile atmalısınız. Telvelerde görünen kader sayesinde katil olmaktan kurtuluyorsunuz. Siz insanı deli edersiniz. Unutmayın ki deli olmak katil olmaktan iyidir. Ben sizin kadar emin değilim buna. Hatta daha şimdiden gözüme bir kurban gibi görünmeye başladığınızı söyleyebilirim. Üstelik işin garibi, bu düşünce beni mutlu etti. Siz hala işin şakasındasınız. Bu işin ciddi bir yanı yok ki. Bir kahve fincanında geleceğimi gördüğünüzü söylüyorsunuz. Hem de bunu sinsice evine girdikten sonra yapıyorsunuz. Evinize sinsice girmiş değilim Hakan Bey. Hatırlarsanız içeri davet edilmiştim. Ayrıca geleceğinizi gören de ben değilim. Böylesi bir ustalığa ulaşamadım henüz. Bir şeyler görürüm doğrusu. Ama benimkiler henüz bireysel. Bireysel mi? Evet. Yani kahveyi içen insanın telveye bulaşan kaderini okuyabiliyorum ancak. Kahve falı dediğiniz şey de tam bu değil mi zaten? Ben ve benim aralarındaki çıraklar için evet. Ama ustalar evrenin ruhuna yakındır. Dolayısıyla onların gördükleri evrenin kolektif kaderini ilgilendiren büyük olaylardır. Çıraklık yaşını çoktan geride bırakmış olmanız gerekmez miydi? Ustalık evrenin sunduğu bir yetkinliktir oğlum. Yaşla ilgili değildir. Mesela ustalardan birinin henüz 16 yaşında olduğunu söylesem ne dersin? Üstelik senin kadere yapacağın etkiyi ilk fark eden de o oldu. Yani bu 16 yaşındaki usta bugün 4 kişiyi öldüreceğimi gördü. Siz de beni engellemek için harekete geçtiniz. Gayet doğru. Şimdi tüm bu anlattıklarınıza inanmamızı mı bekliyorsunuz gerçekten? İnanmanızı tercih ederim. Bu kabullenmenizi kolaylaştırır. Neyi kabullenmemizi? Tabii ki tutukluluğunuzu. Aa, yeter ama! Tutturmuşsunuz bir tutukluluk, tutukluluk aşağı, tutukluluk yukarı. Nasıl yapacaksınız bunu peki? Paşa paşa boyun eğeceğimizi düşünmüyorsunuz herhalde. Elbette ki düşünmüyorum. Bu nedenle görüşmeleriniz engellendi zaten. Ne demek bu? Şu andan itibaren dışarıyla bağlantınız kesildi demek. Kahverengiyle mavi telefon hattınızı geçici bir süre için devre dışı bıraktılar. Ne? Ayrıca apartmanınızın üzerine yerleştirdikleri bir cihaz yardımıyla cepten görüşmeleriniz de imkansız hale getirildi. Gerçi bu şekilde tüm apartman sakinlerinin cepten görüşmelerini de engellemiş olduk ama ne yaparsınız? Kimi zaman amacın kutsallığı nedeniyle böyle pürüzler mazur görülebilir. Bu saçmalıklara inanacağımızı sanmıyorsunuz herhalde. Şimdi telefonu çevirip polisi... Ama... Ne? Ne oldu Hakan? Çevir sesi yok. Söylemiştim. Hakan! Cep telefonu mu çekmiyor? Aman Allah! Sakin ol hayatım. Rastlantı olmalı. Rastlantı. İnkarı bu kadar benimsemenizi ilginç buluyorum oğlum. Ama anlıyorum da bir yandan. Evlerimiz küçük kalelerimizdir. Kuralları kendimiz belirleriz. O çok güvenilen kalenin bu denli kolay düşmesine inanmak istemiyor olmalısınız. Ama müsterih olun lütfen. Allah kahretsin! Ne çevirdiğinizi bilmiyorum ama buna izin vermeyeceğim. Şimdi kapıyı açacağım ve yakanızdan tuttuğum gibi dışarı atacağım sizi. Hakan nereye? Gayet basit. Kapıyı açıp da bildiği hayatla karşılaşınca her şeyin eski haline döneceğine inanıyor olmalı. Benzer tepkileri öyle çok gördüm ki. Benzer tepkiler mi? Aman Allah'ım. Kaç kişiye yaptınız bunu? Korkma hayatım. Kapıyı açıyorum ve... Hakan! Allah kahretsin. Siz de kimsiniz? Durun lütfen. Hakan! Hakan! Ha, bizimkiler olmalı. Ben de onlara kapıyı açmanızı rica edecektim. Neyse, sorun kalmadı demektir. Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz bizden? Söylemiştim. Sadece iyiliğiniz için buradayız. Hakan! Hakan! Tamam, tamam canım, iyiyim. Evet, ama ben aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Kapıyı kapamaya çalışırken az kalsın parmağımı ezecektiniz. İyi misin kahverengi? Mavi, her zaman böyle düşüncelisindir. Merak etme hayatım, iyiyim. Siz de kimsiniz? Dostlarımın kabalığını mazur görün. Az önce de belirttiğim gibi, kimi zaman amacın kutsallığı nedeniyle... Bazen... Ne amacı? Allah'ın cezaları. Siyah anlatmadı mı size olacaklar? Evet ama... Anladım. İnanmadınız ona. çok da haksız sayılmazsınız. Çünkü o biraz... Biraz... Nasıl desem? Gizemcidir. Apaçık olanı yarı görünür kılmaktan garip bir haz duyar. Dilerseniz bir kez de ben özetleyeyim size olacakları. Yaklaşık 3 ay önce ustaların kolektif dünya yaşamına ilişkin baktıkları fallar çok önemli bir kırılma noktasına işaret etti. Önemli bir şirketin üst düzey 4 yetkilisi bir suikaste uğrayacaklardı. Ve o 4 kişiyi ben öldüreceğim öyle mi? Maalesef öyle. Üstelik bu suikastler ülkenin hassas dengelerini ciddi şekilde sarsacak. Hepiniz delisiniz. Kimseyi öldürecek değilim, anlamıyor musunuz? Kim bilir, belki de haklısınızdır. Nadiren de olsa... Fallar gerçekleşecekleri değil, gerçekleşme ihtimali olan olayları gösterir. Ama anlayın, böylesi hassas bir durumda işi şansa bırakamazdık. Peki, madem öyle, polise gitmeniz gerekirken niye elimizi bastınız? Bastık mı? Hayır, bu abartılı bir suçlama. Bize birer istilacıymışız gözüyle bakmayın. Az evvel de belirttiğim gibi, kısa tutukluluğunuzun gardiyanlarıyız biz. Peki ne yapacaksınız şimdi? Elimizi kolumuzu bağlayacak değilsiniz herhalde. Elbette ki değiliz. Şimdi güzel güzel oturacağız sizinle. Sıkılmamanızı sağlayacak şeylerden bahsedeceğiz. Ne bileyim, mesela futboldan, magazinden, ekonomiden, sinemadan, televizyondan, neyi arzu ederseniz artık. Kritik zaman sona erince paşa paşa evinizden çıkacağız ve her zamanki hayatınızla baş başa kalacaksınız. İyi ama size itaat edeceğinizi nereden çıkarıyorsunuz? Pekala, kaba kuvvet kullanarak... Durun da... biraz. Böylesi bir göreve hazırlıksız geldiğimizi sanmıyorsunuz herhalde. Kullanmayı pek sevmiyor olsak da zor anları göz önünde bulundurarak birkaç silah aldık yanımıza. Birer eşkıyadan farkınız yok yani. Bu sizin görüşünüz. Halbuki biz kolektif yaşamı korumak uğruna kendi kişiselliğimizi feda ettiğimize inanırız. Çünkü bu kutsal amaç... Tüm şarlatanlar kutsal bir amaçtan söz açar. Belki. Ama kutsal amaçlardan söz açanlar her zaman şarlatan değildir. Bu söylediğiniz şu an içinde olduğumuz anlamsızlığı açıklamak için yeterli değil. Bir anlamsızlıktan çok sizin anlamlandıramadığınız bir gerçeklik içindeyiz. Zihinsel paradokslar yardımıyla bu kanunsuz eylemi haklı çıkaramazsınız. Vay vay vay, güzel laflar. Eylemimizi ve kendimizi savunmak zorunda kalmamızın tek nedeni sizin bu ithamlarınızdır Hakan Bey. Eğer böyle inatçı bir reddediş içinde... Reddediş mi? Tanrı aşkına hayatımıza müdahale ettiniz. Bir de teşekkür etmemizi mi bekliyordunuz? Hayır. Ama en azından kabulleniş bekliyoruz. Çünkü sizi biz seçmedik. Kader seçti. Aha. Yeni bir adamınız daha geldi sanırım. Ben aynı kadroda değilim. Zira karşınıza başka bir üyemizin çıkmasına izin verilmemişti. Sadece üçümüz. Öyleyse... Şu anda kapıda... Evet... Şu anda kapıda bu aptal oyunun bitmesine neden olacak biri var demektir. Bir çılgınlık yapmamanızı öneririm. Herhangi bir öneride bulunacak durumda olmadığınızı düşünüyorum. Kalkıp kapıya bakacağım şimdi. Beni vuracak değilsiniz herhalde. Üzgünüm ama gerekirse bunu yaparız. Birkaç kez daha çalıp gidecektir. Kapıda kız kardeşinin de eşi olabilir. Bugün bir yere çıkmayacağımızı biliyorlardı. Açmazsak meraklanırlar. Ne kadar ısrarlı olduklarını görüyorsunuz. Öyleyse kapıyı siz açacaksınız. İçeri girmelerine asla izin vermeyeceksiniz. Ama bunu nasıl... Bunu nasıl yapacağınızı bilemem. Şu kadarını söyleyebilirim. Siz kapının önündeyken kocanız yanımızda kalacak. Tek yanlış sözünüz de... Anlıyorsunuz ya... Silahlarımız kocanızın üzerine çevrili olacak. Git Senem. Yapacak başka bir şey görmüyorum. Ama nasıl tutacağım onları ben... Buyurun birlikte gidelim kapıya. Ben size yardımcı olacak bir şeyler bulabilirim sanıyorum. Peki. Hadi açın kapıyı. Tamam. Sakin olun. Tamam. Hay Allah. Neredeyse gitmek üzereydim Senem. Merhaba Selçuk. Ben duymadım mı zili? Konuşmaya dalmıştık da. Çok eski arkadaşım benim Senem. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Anlıyorum. Böldüğüm için kusura bakmayın. Ha ben Selçuk. Bir üstte oturuyorum ben. Biliyorum. Biliyor musunuz? Ben daha önce tanıştığımızı sanmıyorum. Yani Senem'in anlattıklarından tahmin ettim demek istiyorum. Ha anladım. Ne vardı Selçuk? Ne? Ha affedersin. Didem kendini pek iyi hissetmiyordu da kafayı vurup yattı. Ben de otur sıkıldım evde inip Hakan'la biraz laflarız diye düşünmüştüm. Hakan evde yok. Yok mu? Nerede? Şeyde bilmiyorum, dışarı çıktı. Söylemedi mi nereye gittiğini? Hayır. Yani söyledi tabii ama... Ben hatırlayamadım şimdi. Ha. Senem, iyi misin sen? Yani solgunsun da. Yok, gayet iyi. Öyle değil mi Senem? Ben evet iyiyim Selçuk. Sadece biraz başı ağrıyor. Zaten siz gelmeden önce de uzanmıştı. Herhalde gene yatacaktır, öyle değil mi? Ben evet yatsam iyi olur. Ben de biraz sonra gidelim zaten. Çok bile kaldım. Anlıyorum. Ben gideyim o zaman. İyi olduğuna eminsin değil mi Senem? İstersen Didem'i göndereyim size. Yok, gerek yok buna. Didem Hanım'ın da yattığını söylememiş miydiniz? Rahatsız olmasın. Ben bakarım biricik arkadaşıma. Biraz sonra gideceğinizi söylemiştiniz de ben... Canım gideceğim dediysem arkadaşımı iyi halde görmeden gidecek değilim herhalde. Ha anladım. Tamam. Ben gideyim o zaman. İyi günler size. Sana da Selçuk. Görüşürüz. Umarım. Niye kekeleyip durdunuz Allah aşkına? Az kalsın yakayı ele verecektik. Herkes sizin gibi usta bir yalancı olamaz ya. Çok ayıp oldu adama. Resmen yüzüne kapadım kapıyı. Her neyse. Takmayın kafanıza. Çok önemseyeceğini sanmıyorum. Buyurun geçelim içeriye. Göreceksiniz, saatler su gibi akıp geçecek. Bunu hiç duymamıştım. Güzel kukreymiş. Birer çay daha vereyim mi? Sonra da şu İngiliz katili yakalatmanızı anlatın tekrar. Bence o hikaye fıkradan daha komikti. Haklısınız, haklısınız. Tam bir şapşal çıkmıştı adam. Senemciğim, ben de yardım edeyim sana. Hay Allah, şu işe bakın. Neredeyse ahbap olduk sizinle. Öyle de denebilir. Ama tabii bizi ve amacımızı anlamaya çalışmanız sağladı bunu. Belki de. Ama 6 saattir öyle şeyler anlattınız ki. Kim bilir, beynimiz yıkandı belki de. Çaylar baylar. Ama kafiyeli olan çaylar baylar. Ay, çorum ağrımıyor herkes. Düşünsenize, şu an bir katil olarak tutuklanıyor olabilirsiniz zaten. Oysa kritik saat bitmesine rağmen hala gidebiliyorsun. Nasıl? Tamam mı şimdi? Sonra nerede her şey? Saate bakılırsa şu an 7:15 geçiyor. Yani tam 1 saat önce her şeyin bitmiş olması gerek. Tabii bunu teyit için bir uyarı almamız gerekiyor. Uyarı mı? Ne uyarısıymış bu? İşte tam da böyle bir uyarı. Kırmızı geldi, izninizle. Kırmızı mı? Kapıyı açmamız... Hayır hayır, gerek yok. Kapıyı ben açabilirim artık. Lütfen rahatsız olmayın. Artık bittiğine göre komik bir şey söyleyeyim mi? Birkaç saat önce bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi. Ama neredeyse gitmenize üzüleceğim. Aynı şey bizim için de geçerli. Doğrusu bu kadar keyifli saatler geçireceğinizi bilseydim daha davetkar olurdum size karşı. Öyleyse bir sonraki gelişimizde tedbir almamıza gerek kalmayacak demektir. O kadar da uzun boylu değil. Bir kez daha katil olma stresini yaşayamam doğrusu. Artık gidebiliriz. Kırmızı mı? Kritik nokta aşılmış mı? Evet. Demek ki ev sahiplerimize teşekkür etmekten başka yapacak bir şey kalmıyor. Hayır hayır, asıl biz size teşekkür etmeliyiz. Her ne kadar inanılmaz görünse de bizim için yaptıklarımız doğrusu... Lütfen, hiç gerek yok buna. Sadece gerekeni yaptık. Sizi yolcu edelim. Acele edin biraz, neredeyse gelirler. Sizin gizemci gider ayak yine yapıyor numarasını. İlk geldiğinde de böyleydi. Huyluyumdan vazgeçmez diye boşuna söylememişler. Hoşçakalın. Yaptıklarınız ve yapacaklarınız için çok teşekkürler Hakan Bey. Senem Hanım. Çok teşekkür ederiz. Çay çok güzeldi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bitti mi şimdi? Ne gittiklerine göre. Ne inanılmaz bir gündü ya, değil mi? Al benden de o kadar. Ömür boyunca unutulmayacak bir gün. Her şey eski haline geldi mi dersin? Umarım. Dur şu telefona bir bakayım. Telefon çalışıyor. Cep telefonunu da çekiyor artık. Senem, sence polisi arayıp anlatmalı mıyız olanlara? Bize inanacaklarını sanmıyorum Hakan. Peki tüm o anlattıkları, yani işte şu kahve falları filan, inanır mısın onlara? Sence ben, yani onlar engellememiş olsaydı gerçekten 4 kişiyi öldürür müydüm? Saçmalama, neden yapasın ki bunu? Tamam, tamam, herhangi bir neden yok ama adamlar çok inandırıcıydı. Yani bir an geldi, üçüne baktım ve iyi ki buradalar ve bizi koruyorlar diye düşündüm. Garip değil mi? Sanırım ilkel bir güdü bu. Yani işte bilmeyenden kendimizi nasıl sakınacağımızı bilemeyiz ya. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Ben de hissettim benzer şeyleri. Belki de hiç tanımadığımız kişileri bunca saat kabullenmemizin altında da o ilkel güdü yatıyor. Ne de olsa kaç yaşına gelirsek gelelim anlamlandıramadıklarımızdan korkarız. Sonra biri çıkıp da korkularınızın gerçekleşmesini engelleyebileceğini söyleyince o zaman tabii ne bileyim ben... Tüm güzelmiş şeylere duyulan merak da bununla ilgili değil mi zaten? Fallar, büyüler, gizli ilimler, böyle ruh göç iddiaları. Bilinmeyene bir yön çizme, bir ad verme gibi. İyi ama gerçek mi bunlar? Bak, dinle. Duyuyorsun değil mi? Siren sesleri. Ha, duyuyorum. Bir yerlerde bir şeyler oldu herhalde. Düşünsene, kahve falı medyumları şirketi her olaya müdahale edebilse, tüm hırsızlık olayları, cinayetler daha tasarlama aşamasındayken engellenebilse. Aa, böyle bir film izlemiştim. Filmlerden bahsetmiyorum Senem. Tıpkı yaşadığımız gibi bir gerçekten söz ediyorum ben. Bak, duyuyor musun, sirenler yaklaşıyor. Sirenler, evet. Kaderin yaklaşması gibi sirenler. Çok yakından geliyor. Bizim sokaktalar herhalde. Pencereden bakacağım. Aman Allah'ım. Buradalar Hakan. Bizim apartmanın önünde. Bir sürü polis arabası. Ne? Bizim daireye bakıyorlar. Bizim daireye mi, neden? Biliyorum ben. Selçuk çıktı şimdi apartmanın önüne. Ona bir şeyler soruyorlar. Aman Allah'ım. Selçuk bizim daireye işaret ediyor. Bizi mi? Ama neden? Apartmana giriyorlar. Apartmana mı? Senem, Serem yoksa... Aman Allah'ım, Hakan neler oluyor? Sakin ol, sakin ol. Selçuk çağırmış olmalı polisleri. Bugün kapı önündeki durumdan şüphelenmiş olmalı, anlarız şimdi. Hakan, bir terslik var. Neden Selçuk polisleri çağırmak için 6 saat beklesin? Aç bak kapıyı, korkuyorum Hakan. Hakancan, kapıyı açın. İçeride olduğunuzu biliyoruz. Aman Allah'ım, Allah'ım. Sakin ol, sakin ol dedim Senem. Şimdi öğreniriz ne olduğunu. Bana bakın, neden kapımı yumrukladığınızı... Ellerinizi kaldırın. Ellerimi mi? Hakan, sen ne yaptın abi ya? Uzaklaştırın şu adamı. Neler oluyor? Siz de sakin olun. Arkadaşlar evinizi arayacaklar. Bunun için yetkimiz var. Neler oluyor Allah aşkına? 4 kişinin öldürülmesinde 1. derece zanlı olarak tutuklusunuz. Haklarınız okunacak. Ne? Ne? Neler saçmalıyorsunuz siz? Ben... Beni duydunuz. Tutuklusunuz. Ama nasıl olur? Artık kurtulduğunu söylemişlerdi oysa. Aha. Kocanızın suçunu itiraf ediyorsunuz demek. Hiçbir şey itiraf etmiyorum. Bir avukatım ben ve haklarımın da son derece farkındayım. Kurtulacağınızı söyleyenler kim peki? Suç ortaklarınız değil mi onlar? Hayır, suç ortağı falan yok. Yani her şeyi tek başınıza mı planladınız? Ya da karınızla? Hiçbir şey planlamadım ben. Bağırıp durmayın. Aman Allah'ım, kurtulacağını söylemişlerdi. Kurtulacağını. Susar mısın Senem? Kimseyi yıldırmaya çalışmayın. Her şey ayan beyan ortada. Kimseyi yıldırmaya çalışmıyorum. Size bağırmayın dedim. Bunu tekrarlatmayın. Güzel Allah'ım, neden oluyor bunlar, neden? Gayet basit. 4 kişiyi beyinlerine birer kurşun sıkıp öldürdüğünüz için. Kimseyi öldürmedim ben. Buna ne dersiniz öyleyse? Neymiş o? Gördüğünüz gibi son derece açık. Bir kanıt torbası içine koyduğumuz ve size ait olan bir şey. Nüfus kağıdınız. Cinayetleri işlediğiniz yerde bulduk bunu. Maktüllerden birinin yanına düşmüştü. Telaştan fark etmemiş olmalısınız. Ama ben kaybetmiştim onu. Demek kaybettiniz. Ne zaman? Yaklaşık 2 hafta oldu. 2 hafta mı? Kayıp ilanını verdiniz tabii. Hakan. Ah Hakan, söylemiştim sana. Hayır ama... Nüfus kağıdınızı kaybettiniz. Aradan 2 hafta geçti. Kayıp ilanı vermediniz. Ve siz bir avukatsınız. Doğru mu anladım? Evet. Sen beni salak mı sanıyorsun? Bakın memur bey. Komiser. Bakın komiser bey. Murat. Ne? Komiser Murat. Adım Murat. Peki. Bakın komiser Murat bey. Komiser. Bırakacak mısınız konuşayım? Ya bağırmayın, size kaç kez söylemem gerekecek. Bırakın zırvayı da bugün nerede olduğunuzu söyleyin bana. Nerede mi? Evdeydim tabii, bütün gün evde. Bunu doğrulayacak bir tanığınız var tabii. Elbette var. Karım. Karınızdan başka. Ben... Bakın, aslında Selçuk... Selçuk da kim? Az önce kapıdan bana seslenmişti. Hani şu... Ne yaptın sen diyen. Nuri, bak bakayım dışarıda Selçuk diye biri var mı? Aranızda Selçuk kim? Buyurun benim. Ha, Selçuk gel. Terliyorsunuz. Ne münasebet, size öyle geliyorum. Al içeri. Hakan, sen ne yaptın abi ya? Hakan Bey'i tanıyor musunuz? Evet, bacanağım olur. Bana cevap verin. Tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz? Niye soruyorsunuz bunu? Bugün onu gördünüz mü? Yine niye soruyorsunuz bunu? Siz benim sorularıma cevap verin. Hakan Can'ı gördünüz mü bugün? Ya ben yani bugün uğradım. Uğradım, Hakan'ı sordum. Seneme sordum. Evet. Gördünüz mü kendisini? Yok. Yani evde yoktu. Senem dışarıda olduğunu söyledi. Buna ne diyeceksiniz Hakan Bey? Hayır, evdeydi Hakan. Neden yok dediniz öyleyse? Çünkü öyle söylememi istediler. Kimler öyle söylemenizi istedi? Mavi, siyah ve kahverengi. Doğru mu duydum? Mavi, siyah ve kahverengi dediniz değil mi? Tanıyor musunuz onları? Tanıyorum deyin ne olur. Tabii ki tanıyorum. Bu üç renk doğada sürekli karşıma çıkıyor. Şimdi bana gerçek isimler verecek misiniz? Burada oyun oynanmadığını bilmenizi isterim. Adlarını bilmiyorum. Bu kod adlarını verdiler sadece. Üçünü de hayatımda ilk kez görüyorum. Bir kadın, iki adam. Kod adları olan bir kadın ve iki adam ha? Evet. Ve siz hayatınız boyunca sadece bir kez gördüğünüz bu kişiler istediği için eniştenize yalan söyledi. Çünkü beni tehdit ettiler. Yani silah çektiler size, doğru mu? Hayır ama... Üzerinize doğrultmadılar ama korkmanıza neden olacak şekilde silahlarını gösterdiler öyleyse. Hayır ama... Göstermediler de ama silahları vardı değil mi? Ben bilmiyorum ki, belki... Silahlı bile olmayan birkaç kişinin sizi tehdit ettiğini mi söylüyorsunuz? Madem öyle, neyle tehdit ettiler sizi? Ya korkularımızla... Evet, evet korkularımızla. Korkularımız... Daha güçlü bir silah biliyor musunuz siz? Komiserim. Evet. Bir kanıt bulduk komiserim. Nedir? Bir silah komiserim. Kapının yanındaki ayakkabılığın alt gözüne sıkıştırılmıştı. Ne? Olamaz. Olamaz. Kontrol ettiniz mi silahı? Evet komiserim. 4 kurşun eksik. Namlunun durumuna bakılırsa kullanılalı fazla olmamış. Balistiğe gönderilmek üzere kayıtların arasını alın. O benim silahım değil. Ayakkabılığınıza kendi kendine girmiş olmalı öyleyse. Nasıl girdiğini bilmiyorum ama... Yok, biliyorum. Elbette biliyorum. Siyah kapıyı açmaya gitmişti. Tabii ya. Kapıya gelen her kimse cinayet aletini de getirdi. Siyah da eğilip ayakkabının alt gözüne sıkıştırdı hemen. O nedenle gitmeden önce acele etmelerini istedi diğerlerinden. Ama neden? Neden bunu yaptılar? Neden? Her neyse. Lütfen zorluk çıkarmadan ellerinizi uzatın. Sizi Kahve Falı Medyumları şirketinin 4 üst düzey yöneticisini öldürmek suçundan tutukluyorum. Kahve Falı Medyumları mı? Bir dakika. Tamam, şimdi anladım her şeyi. O üçü, onlar bizi ziyaret edenler. Onlar planladı her şeyi. Sakin olun. Nüfus kağıdımı ellerine geçirdiler. Adamlarından birine cinayeti işletip kanıt olarak olay yerine bıraktılar. Kendileri de buraya gelip dışarı çıkmamı engellediler. Böylece cinayetin işlendiği sıralarda başka yerlerde görünmem engellenmiş oldu. Anlamıyor musunuz? Onlar planladı her şeyi. Buna çocuklar bile inanmaz. Hayır, doğruyu söylüyorum. Götürün, bırakın beni. Bırakın, ben kimseyi öldürmedim. Söyledim sana Hakan. Söyledim sana. Susun ben. Bütün suçlular ilk yakalandıklarında aynı şeyi söylüyorlar zaten. Ben kimseyi öldürmedim. Benim bir suçum yok. Yani. Yok, onlar yaptı. Kahve Falı Medyumları şirketi yaptı. Ben mazlumum. Kahve Falı. Yazan Aşkın Güngör. Yöneten Toprak Sergen. Efektör Ersin Temelli. Yapım İstanbul Radyosu. Oynayan sanatçılar: Hakan Can, Sungun Babacan, Senem Can, Songül Öden, Selçuk Canberk Uçucu, Siyah Sezai Aydın, mavi Nilüfer Açıkalın, kahverengi Toprak Sergen, komiser Murat Siyah Kürküt, polis Nuri Karadeniz. Kahve Falı adlı oyunumuz sona erdi. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.